No, mam nadzieję, że tłumnie zgromadzeni iberyści nie zrozumieli nic z tego zestawu muzycznego, bo teoretycznie powinno być po galicyjsku, tudzież po galicyjsku, a nie po hiszpańsku, chociaż no, w niewprawnym uchu mogło to brzmieć jak hiszpański. No, sam jestem ciekaw, czy to było bardziej po galicyjsku, czy jednak bardziej po hiszpańsku. Tfu, tfu, nie ma takiego języka. Czy bardziej po kastylijsku. O, bo przecież galicyjski to też jest język hiszpański. Tak samo jak hiszpański, czyli kastylijski. Ech, nikt za tym nie nadąży. No właśnie, bez 5 lat studiów lingwistycznych nikt za tym nie nadąży. A doktor Wieczor nadąża. A nawet nadąża. No, to zespół Os Diplomaticus z głowy mamy w takim razie, i to nawet dziwne języki też, taki jak galicyjski, to wreszcie można zachęcić do dialogowania i do pisania do audycji strefa@polskieradio.pl. O, i na przykład Aleksander, no też znany nam kumotr, gdzieś pewnie daleko w Ameryce Południowej i stamtąd pewnie pisze. Buenas noches, señor redaktor. Dawno już nie zbłądziłem na taką godzinę. Pięknie jest słuchać strefy na żywo, no, szczególnie z Ameryki Południowej, wyobrażam sobie. Iberystą nie jestem, donosi Aleksander, ale posługuję się hiszpańskim i ten zespół galicyjski dało się zrozumieć. To bardzo niedobrze, bardzo niedobrze. Strefa rock'n'rolla wolna od Angola i doktor Wieczór schodzą po prostu na psy. Skoro każdy może to zrozumieć. Doktor Wieczór wolałby, żeby nikt nie wiedział, co jest grane w audycji. Ech, w takim razie. Jaki to mamy dzisiaj leitmotiv? Czad, metal i detal. Nie wiem, do której kategorii słuchacze zaliczą kolejny zestaw muzyczny. Trzeba tylko pamiętać o tym, że płodozmian należy się w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola słuchaczowi, tak jak doktorowi Wieczórowi Buda, więc no, te zestawy muzyczne powinny się taką szatą dźwiękową od siebie różnić. No, zobaczymy, jak będzie tym razem. Z Sankt Petersburga, Skworcy z Ciepłanowa. В носу. Пакета, trochę nie. My sławno wygrali, ty nadal wdachnąć, ty dla moich towarzyszy patruszek nie zabłoć. Dla Grisza na gitarę, dla Lechy na basu. Для Михи, который тоже не ковырял в носу, а приглашал всех девчонок в гримерку, угощал их пивом, текилой, коньячком, обнимался с ними, целовался с ними, расписывался им на груди, хлопал их по попкам, пощипывал за сосочки и говорил о любви. Покеда, покеда, счастливо, покеда. Подходим сюда, кружок все собираемся, курим, расслабляемся, курим, расслабляемся, курим, расслабляемся, готовим купюры побольше. Победитель получит путевку в Польшу. Готовим купюры побольше. Победитель получит путевку в Польшу. Готовим купюры побольше. Победитель получит путевку в Польшу. Остальным. Остальным. Ciekawe, czy słuchają z nami ornitolodzy. Może wyjaśniliby mi tę zagadkę, nie wiem czy ornitologiczną, ale o tej porze patrzę na zegar. Nie podejrzewam, żeby jacyś ornitolodzy słuchali. To można ewentualnie donieść ornitologom, żeby rozwikłali tę sprawę. Mianowicie nazwa zespołu Skworcy Stepanowa oznacza Szpaki Stepanowa. Problem w tym, że nie wiem, czy jest taki gatunek szpaka jak Szpak Stepanowa, czy oni sobie tutaj coś wymyślili. Szukam też w składzie tego zespołu jakiegoś Stepanowa, czy to są szpaki tego Stepanowa z zespołu, ale tu nie ma żadnego Stepanowa, więc pewnie też nie. No i nie wiem w takim razie. Ciemny jestem. Co z tą nazwą Skworcy Stepanowa, czyli Szpaki Stepanowa? No, niestety. Doktor Wilczur jest tylko takim mało, bardzo, bardzo skromniutkim lingwistą stosowanym, a nie wielkim ornitologiem. No i masz babo placek. W takim razie odkładamy i odhaczamy język rosyjski, odhaczamy Skworcy Stepanowa, Sankt Petersburg. No i zachęcamy oczywiście do dialogowania, kontaktowania się z audycją, chociaż no rozumiem o tej porze, kto by miał wenę, animusz, werwę i zapał, aby pisać do strefy. No chyba, że tylko tacy stali słuchacze, a w tym wypadku stała słuchaczka Basia, która donosi. Ja lubię mężczyzn, którzy są w stanie mi coś kazać, tak, żebym posłuchała. Proszę nie łachotać mojej próżności. No tak, bo to chyba o doktorze Wilczurze, który no tak robi, że Basia musi posłuchać co tydzień strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. Wspomniałem, że płodozmian należy się słuchaczowi strefy rock'n'rolla wolnej od Angola jak psu Buda. I tak będzie w tym przypadku. Zupełnie coś innego niż w wydaniu Rosjan, bo to będzie w wydaniu Norwegów. A jak w wydaniu Norwegów, oj, to tak mrocznie się jakoś zrobi. Z Norwegii Seimen. gwoli dziennikarskiej ścisłości wyjaśniam, że ten zestaw muzyczny w wykonaniu grupy Seimen pochodził z Norwegii, bo tego norweskiego, oj, to jak na lekarstwo w tym zestawie było. Ale co ja plotę, jako lingwista stosowany przecież nie ma języka norweskiego. Jest albo nynorsk, albo bokmål. Cofam wszystko, co powiedziałem w sprawie języka norweskiego. Ten zespół Seimen, oczywiście tak jak wszystkie inne ze swoimi tytułami, będzie wypisany na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa. Czasami mam takie wrażenie, że nikogo to nie interesuje, nie frapuje, nie intryguje, że tam są jakieś utwory wypisane. Nikogo to nie ciekawi, jakie zespoły, jakie tytuły. No i może właściwie mógłbym sobie odjąć trochę tej ciężkiej pracy, tej charówki, nie wypisując na przykład żadnych tytułów ani nazw zespołów na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy. No aż tu proszę bardzo przychodzi listel od zatroskanego słuchacza Grzegorza. Może to i dziwne pytanie, no podejrzewam. Bardzo chciałbym poznać nazwę wykonawcy i utwór, który był nadawany 10 stycznia o godzinie 3.16. Trzeba było uważać. Nie, to żart. Oczywiście wszystkich zachęcamy do śledzenia naszej skromnej, drobnej, niepozornej podstrony strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa, gdzie kolejnego dnia, jak już dr Wilczur wstanie z łoża boleści po przeprowadzeniu jakże wyczerpującej i trudnej audycji, no gdzieś tak koło śniadania, no raczej drugiego, no raczej trzeciego śniadania, i wreszcie wszystko wypiszę jak trzeba, ze znakami diakrytycznymi, żeby łatwiej oczywiście było złowić sobie tę muzyczną rybę w sieci. No dobrze, to kto jeszcze pamięta ten zestaw norweski ostatni? No, było tak mrocznie, posępnie, ale jednak tak ambitnie i subtelnie. No to teraz, subtelnie na pewno nie będzie, surowo będzie, czadowo, bo w końcu trzeba realizować ten leitmotiv, czad, metal i detal. No i znowu może się dać coś zrozumieć. Niedobrze, no strefa wraz z doktorem Wilczurem schodzą na psy. Ten zespół pochodzi z Pragi, zwie się, nie po czesku, tche protest. Ej, wiesz, co sobie kołem ciebie, gdzie? Ubocy i ubocy już na iść. to chyba muszą być jakieś dobre praskie skiny. Dlaczego praskie? Nie praskie polskie, tylko praskie czeskie. Dlaczego dobre? No, bo chyba babcie przez ulicę przeprowadzają. Bo wiadomo, skini dzielą się na dobrych i na złych. Dobrzy, nie, źli, no, napadają. A dobrzy przeprowadzają babcie przez ulicę, a ci mają na przykład tutaj wypisane na okładce skinheads against racial prejudice. Dobrze, zespół Tche Protest z czeskiej Pragi. Nawet o swoim mieście w tym ostatnim utworze śpiewali Proho, Proho. Nie wiem, kto to wysłyszał, bo bohemiści oczywiście dawno już w łóżeczkach śpią i chrapią. Nie mogą się odnieść do tego, co dr Wilczur mówi o języku czeskim i o czeskich kapelach. W strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. No, jak się dało zrozumieć, to tym gorzej dla doktora Wilczura, bo no, ta audycja wraz z nim schodzi na psy, bo wszystko da się zrozumieć. Strefa małpa polskieradio.pl. Można pisać oczywiście, no ale obawiam się, że wszyscy jak ci bohemiści w łóżeczkach śpią, ale doktor Wilczur pomaga, pomaga. Właściwie nieba przychyla swoim słuchaczom. Nie spać! Nie spać! No bo to już w czwartej kwarcie audycji jesteśmy, no można było ulec Morfeuszowi, wybaczam, wielkodusznie, oczywiście. Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem czad, metal i detal, no ale oczywiście płodozmian należy się słuchaczom jak doktorowi Wilczurowi. Buda to będzie teraz zupełnie coś innego niż w przypadku tego czeskiego zestawu. Zespół, skąd pochodzący, to trudno orzec. No, bardzo jakiś taki tajemniczy, chowający się zespół. No, doktorze, to jako wielki lingwista może byś po języku zgadł. No, też będzie ciężko, bo ten zestaw jest w Esperanto. Magazino, sur ciu page reclamo, privestajo i modistae, multe costae parfumo, en via magazino, nur temas pri la shaino, ciu estas optimistae, clabino i sen costumo. Estas cie virino, estas cie virino. Virai magazinoi, aperas consultajoi, legeblas teorioi, insulta l'intelecto. Virinai magazinoi, informas precossajoi, sexumai posizioi, cae drinkada effecto. Tamen ni legas. We'll be right back. Ja me moro ne plu povas distigi la dimanĉon de kutim. Vi tiam bone estis min instigi fin foti de korpo ĝis anim. Petis de mi fari fotoin, je suna veter, je pluve veter, pri via belo fari bildain raportoin, je varme sommer, en vintra aer, kiom da fotoi devi cis nun collectis mi, mancia fotai, nebra anu, kiom da foioi, kiom simple perfectis vi, vetro et cai, via pano. Collectis mi mancia fotat ne prago kiam da foio i kiam simple perfectis vi leto en car via pago kiam da bildo i devi cis nun collectis mi mancia fotat ne prago antau fatilo i kiam simple perfectis vi leto en car via pago. Ech, no i skąd oni mogą pochodzić, jak śpiewają w tym języku? Nie, nie, to nie był hiszpański, to nie był włoski, to nawet nie był portugalski, ani galicyjski. To był język Esperanto. No i szukaj wiatru w polu tego wykonawcy. Niektórzy twierdzą, że to francuski zespół. No ale po języku, no nie dojdziesz. Niby z Francji, a nie po francusku, no to powinniśmy teraz mieć kogoś śpiewającego po francusku, ale nie pochodzącego z Francji. No, żeby to się wszystko jakoś zgadzało. Chociaż nie, to nawet lepiej, jak się w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola nic nie zgadza. W języku Esperanto śpiewał i grał zespół Inicjaloj DC. Też wszystko będzie wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy. My bardzo, bardzo popieramy język Esperanto i jak tylko możemy w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, to prezentujemy, ponieważ no jest to język sprawiedliwości, że wszyscy mówią językiem dla siebie obcym, a nie, że Angole rozparci w fotelach, w wygodnych pozycjach mówią swoim językiem ojczystym, a reszta świata musi się męczyć, żeby ich dogonić. Nie mieli takiego szczęścia, mówię o reszcie świata, że wyssali angolski z mlekiem matki i teraz mogą z góry patrzeć na tych wszystkich, którzy muszą się w pocie czoła i znoju angolskiego uczyć. Więc Esperanto językiem równości i sprawiedliwości społecznej i my to popieramy w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Strefa małpa polskieradio.pl. Można pisać, a jak nikt nie napisze, to oczywiście sięgniemy do sprawdzonej korespondencji naszych stałych słuchaczy i słuchaczek. Basia na przykład donosi. Ogólnie jestem zwolenniczką strefy w piątko-soboty lub niedzielo-poniedziałki, bo też tak kiedyś bywało. Wówczas byłabym jako tako usatysfakcjonowana. No niestety, obawiam się, że decyduje ta pani. Ja bym to w ogóle wywaliła. Albo puściła we środę. O 23.30. Albo jeszcze. Później. No dobrze. To ponieważ było elektronicznie. No i tak trochę powiedziałbym smętnie. No to teraz coś wesołego. Wesołość. Pełną wesołość. Zapewnią nam Rumuni. Zespół zwie się ZOB. Got it! więcej być. Ależ wesoło w tej Rumunii, sądząc po twórczości zespołu ZOB. Mam nadzieję, że wszystkie znaki diakrytyczne w tych utworach wpiszę. Nie, tylko jest jeden. Ha, będzie łatwo. Tym razem, żeby oczywiście każdy mógł złowić sobie tę muzyczną, w tym wypadku rumuńską, rybę w sieci i w przypadku wszystkich innych zestawów muzycznych w dzisiejszej audycji i w każdej zresztą audycji. No to właściwie wszystko odhaczone. Mam nadzieję, że dzisiejszy leitmotiv czad, metal i detal wypełniony. No to wszystko powiedziane, to co nam zostało. Ładny finał, ładny finał. A ja tradycyjnie mam nadzieję, że spotkamy się bynajmniej nie w zmniejszonym składzie, no co rzeczywiście byłoby nad wyraz trudne w przypadku strefy rock'n'rolla wolnej od Angolo, ale może nawet w powiększonym składzie, co z kolei byłoby też niezmiernie trudne, ale jak pozostaniemy w tym samym składzie, o, to też będzie się z czego cieszyć. I w takim radosnym nastroju, i w takim radosnym tonie dr Wilczur pozostawia wszystkich słuchaczy strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. Aż do następnego spotkania za tydzień, zdaje się, no ale czy wszystko można przewidzieć? Przewidzieć da się tylko to, jak się pożegnamy. A pożegnamy się po hebrajsku. בונים מזרקה חדשה לשכונה, אני הולך ושוקע ברחובות השקטים, נאחז כתובע בקירות הבתים, כמו סופת בדידות אני נושב, גומע מרחקים לא מתקרב, משהו כמו לילה מחדד לי פחדים, רוקד מול השער עם כל הילדים, אני שומע תופים גיטרה לא מכוונת מתוך מקלטים, זאת רק תיבה מנגנת. להיטי הקיץ שלנו עוזבים, אני עדיין פצוע מלא חרטור, מדבר עם הרוח ונשבר לך תיכון. כמו שמחת בדיוק אני נושק, גומע מרחקים לא מתקרב, משהו כמו לילה מחדד לי פחדים, רוקד מול השער עם כל הילדים. האור בא מלמטה, אני חוזר הביתה כי את לא שיקרת, האושר שביקשת לא מתחיל או נגמר לעולם התמר. כמו סופת בידות אני נושם, גומע מרחקים לא מתקרב, לא to promocja. Nagrody sportowe Polskiego Radia 2019. Progresja wyników. Medale w Pucharach Świata. Numerowe. To są mecze na wielkich boiskach. No, jestem mega szczęśliwy z tego tytułu. Kategoria Sportowiec Roku. Dziesiątkę kandydatów prezentujemy w trójce po serwisach sportowych po 9 i 19. Głosowanie do 2 lutego. Szczegóły na stronie nagrodysportowe.polskieradio.pl. Autopromocja.